الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل سورة شعراء پسید هم پا نزول کے هم پا دی ترتیب کے دا صورت دمخ کے واقعات تپار تتمدہ اول مناسبت دا دے چو واقعات سورہ شعراء کے بیان شو ودی صورت کے واقعات سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام او بیانی داغی تتمی پا شکل باندی دو امداو اغی کے ادلو دلائل او دی کے علتون بیانی دی اثبات توحید لپارا چی اللہ ذکر واحد لا شریک دی چی غیب دان دی ذکر واحد لا شریک دے چه سلامتی آور کئی فعلتنو سر ثابتی دری مداو چی فرقان کے و شعراء کے رد شرک فی البرکات اول کے و بیار پسی فی الدعا فی التصرفو ودی صورت کی بارت دا شرک فی العلم ذکر کی سلو رمداو چی اخر کی ویلیو ما علمی بما کانو یعملون شورا کے ہوئے چنوح علیہ السلام وی ما تدخپل مرگر علم نشتا بلکہ اللہ پوئی گی ودی صورت کے پاغی صراحتن ذکر کی چم بیان پوی په غیب باندې تک حال د موسی علی السلام او ګور او سلیمان علی السلام ان زمداو چلته تصدیق د رسالتم ذکر کو اخر کې او د قرانم په دې صورت کې ووي چوان اتل القران ما تعالی حکم د دې خبرې کړې دي چې دا قران بیان ک خلق وتا شپاگم دام چې په اخر کې ویلو سيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون په داغي مثال ذکر کو سوره نمل کې واقعه د فرعون سره سمودیانو سره سوره شعراء کې په اخر کې د مؤمنانو صفاتونه پیغمبر ته ویلو رضی تواضع او دا دی احترام کوا دو سورہ نمل پاول کی داغی سلور صفتون بیان کلو دغسی دا شبہ جواب کلو سورہ شعراء کی تنزل علا کل افاق نصیم شیطانان خو پا افاق و اسیم باند نازلی گی اغی قرآن نشی نازلو لے سورہ نمل پاخر اول کی وی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تاو دا اللہ طرف نہ دے سورت کے دو دعوی دی یو دعوی چه اللہوی سلامتی ازور کوم یو کم شپیتکی بے ذکر کی قل الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین استفا دویمه دعوا چې غیب دان زیما پینځه شپې تم کې ذکر کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله بل څوک نه پوي غیب علم صفت د الله دی صرف او صورت کې تقسیم دار چې دوی سیدي او لیسا دا اول نا تر 66 شپږ پیتم پورې او دوی مې سبیا تر اخره پورې دا په دې اول لیسا کې دا دوه داوی او سلور واقعات دي ځکه په هر داو باندې دوه واقعات دي پدې دعوی باندې چلاوی غیب دان زیما نو واقعې موسی علیه السلام په ذکر کې چې هغه خبر نشه کنه د خپل هم ساده حال نه حضرت سلیمان علیه السلام حال په ذکر کې چې هغه د بلقیس د بادشاہ نه نو خبر شوه او دویم دعوی چې سلامتی آده اگه بانده با واقع ده لوت علیہ السلام او د صالح علیہ السلام ذکر کی چه دیدوارو قومون لاللہی ما سلامتی آور کلی وانو نو دا پاولی عیسیٰ کی دا مزامین دی دو دعوی او سلور واقعات او دویم دعوی کی دویم حصے کی رشپکش پیتم ناپلا زواجر دی پینکار دا قیامت باندی فقال اللذین کفروا اذا کننا ترابا و عظام فاباونا اینا لمخرجون زجر پینکار دا قیامت او تسلیات پیغمبر لا قل سیرو فی الارض ولا تهزن قل عسى ان يكون ردف لكم ان هذا القران يقص تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ابي تحویب و خروی ذکر کی و اذا وقال قول علیم اخرجنا لهم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ابھی اصول مهمه با آخر کی ذکر کی پیغمبر ته دعوت ته پار چنما امرت نعبد الرب هذه البلدة الذي حرمها وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران دعوت لپاره اصول مهمه نو په دې اول کې تمهید کې د قران سلور صفاتونه بیا ورپسې د اهل القران سلور صفاتونه نبی او ورپسې واقعې د موسی علی السلام بیانې په دعوی د علم غیب باندې چا خبر نشو بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين دارتلون کی پدی صورت کی آیاتون دا قرآن دی سواقعات داسی چه قرآن پوری خاص دی مخی کتابونو کی ندی راغلی لکا واقع دا موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وکتاب مبین او د کتاب دی واضح سواقعات داسی چې هغه مخکې کوم راغلی ول کده لوط علی السلام صالح علی السلام قوم هدن و بشرا للمؤمنین د دې دوسی په تو نور شو هغه قران چې هدایت ته او خوشخبری ده پار ده مومنانو ده مومنانو سلور صفتونا یو مومنین دویم الذین یقیمون الصلاة و کسان دیچ پابندی کی دمانزو و یوتون الزکاة و ادا کی زکاة یا امراد تینا پاکوالی ده ده ظلونو ده بدنونو ده مالونو چیغا پا عمال و صالحہ و سرکی روح المانی وی ومن فکفا بی اقامت الصلاة وی تای زکاة عنی العمل الصالح دات امرادو سلورم دادی صفت چوام بالآخرت هم یوقنون دی باخرت باند یقن کون کی دیم ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم بشکا کسان چې ایمان درولي په اخرت باندې مونږ خستکړي دي تا خپل بد اعمال فهم يعمون دي داسه حتی رسیدلي چې حیران او پریشان دي اولئک الذين لهم سوء العذاب دا خلق دے چه دی دی پارا بد عذاب دے دی قیامت او دیو پا آخرت کے امدیر زیاد زلیل شی وینکا لتلق القرآن بیشکا خامخا درکولی شتاتا دا قرآن ملدن حکیم علیم اطرف دا غزاتنا چه حکمت والدے علم والدے دا شیاطینو طرف نه نه دي لکه مخکې چې ذکر شو بلکې دا الله طرف نه دي تا توحی کیږي نو الحال ذکر کې موسی علی السلام او پاغي کې دا مطلب چې علم غیب صرف د الله دی کم بیا دي په غیب حالات نه دي خبر یاد کا چې ویل موسی علی السلام خپل اهل ته په دغه کوی تور کې چراته د مدینا انیا نستنارا بشکما اولی دور ساعتیکم منها بخبر زردا چرا وشم تاسو ته د دینا په خبر سره تپوس بو کما دلاری معلومات بو کم لارو کشیوا اواتیکم بشهاب قبس لعلکم تسلون یا براشم تاستا پداسی او شغلی سره قبسن چراغ استشوی بئی دا خاص دید پار چه تاسو زان توتکے نو دیر شدید سرزیو کناغ دیکی دار مرو کشیو دیر مشکلات که موسیٰ علیہ السلام را گردی فلما جا احام کلا چې راور سید هغه ورته چې داغه په خیال کې وره او لاس کاوې نو دیا نوازو کلیشو امبوری کمن فنار او من حولها شان دادي چې ډیر برکت والے دی هغه څوک چې په طلب دور کې راغله دي هغه چې چا پیر د دې زین دی دی الله ډیر خیر او برکت ورکړي دي چه اگه موسیٰ علیہ السلام دے چه اور پس راغل دے او اگه چه پیرا ملائک دی پا دے میدان کی نو ٹولو لاللہ خیر و برکت ورکڑ دے دخپل دینو دخپل عقیدی من فی النار دا مطلب دے خازن دا مانا کردے فی طلب النار امن حولها ملائک چې دا میدان ډیر برکتی دی دا ډاګه ډیر د برکت نه ډک ده انک بالواد المقدس توا هغه برکت پکې حاصل شوی دی د دې یقین او سبحان الله رب العالمین چې الله ډیر پاک ذات دی چې پالونکي د مخلوقات دی یا موسی انه ان الله العزيز الحكيم. اے موسی علیہ السلام شان دار لازم چې خبر وکم تا ته تاسره د بارینا الله يم ازور ور ذات او حکمت والا. اسنه چې خلق په بل څه پوری کی ورچوي چا سره خبرې کولینو نظیما شیاطین ندی هغه خبرې داسې نه او زیما ونه نه ده لکه صوفیو چې ځان له مذهب جوړ کړي چې ونه خبرې کولې کنه ونه وی چې انه ان الله العزیز الحکیم ذالایما نو دا صحیح وی وی او کنه زګه وی چې الله پاک حلول کړو کنه الله په ونه کېوم دې په ګټه کېوم دې نو چې دینو ځکان الله وي کوونه داسې وي کو ګټه داسې وي کو بنداړو داسې وي چې ان الحق لکه د حسین بن منصور په شانته نور شادي کنه الله پاک راغله دې کنه الله د هر مؤمن مسلمان په سینه کې ناس دې کنه او کدی دا تعبیر کوي د ځان نه نه دی رښتینی دی په دې کې وای بس خبر اخلاص شو کنه ها دنیا کې دا څه یو شی نشته چې خدای نه یې ها هر څه خدای خدای شه نه نه انه ان الله خبر زکوما په دې طرف د دې ونی نه کوما من شات الیاد الایمانه وان القی عصاک او تعالی معجزه در کومه والقیاس واکو وګرځو امسا چې تا د بکی نور قدرتونه او خیمه وی ورځولا فلما راها کله چې ویل د امسا لرا تهتز چې حرکت یې کو تمر تیزو کان ها جان ولا مدبرن تب وی دا نری مار دی ډیر تیزوالی پوجبان نواولی د موسی علیہ السلام پشا خپل امسان پشا واولی دو ولم یعقب ورستیون کاتاړو زمرا یې را پیرالم خپل امسان ښا دا وجه دا چې علم نو د موسی علیہ السلام په دې خبره چې د دین امسا مار جوړیږي دا خو ته پته نه وکړه یا دا زمام ساده او بیا باغ هم ساشي ایس علم و تنوچ دا بوست چل کی یا خدای دا دا زمام ساوا زمان پی دیر کار روانو اپا دی که زمان دیر فیدی وی مقصدو نو اگر لرز ختم شو مار جوړ شو دا بوست سکراتین گئی دا غم وسر آگئی آوازو شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف یری گما انی لا خافو لدی المرسلون بیشک از اغزاتیم چنی یری گی زما سرا پیغمبران چلی گلی شیخ پلو قومنو تا دا خلوی قصر روان دا یو لک سلیرش زرح اور یو چمالی گنو دقا سب مولا معجزی ورکړی او حساب کتاب به مور سره او سوال جواب به وکړم او ناغي نه یری ځکه ما سره سو چیری په یره کې نه یی باندې روب نه هغه مطمئنی ښه مطمئنی بل نو ول نور ټول خلق یریږي الله وینا هغه سو کې یریږي چې په خپل به کې تیاری الا من ظلم هم اگر آسوک چه ظلم کلی گنه کلی ثم بدل حسنا او بیا بدل کی نیک عمل پا توبی سرا توبو باسی اگر بد عمل بدل کی خیست عمل راولی حسن راولی بعد سوین پس دگنانا ناغی سرم زما دا وعده دا فینی غفور الرحیم بیشک زو بخون که مهربانیم نو دا عام خبره دا عام کلام دی دا الا نفس مخی سر تعلق نشتا چه الا من ظلمن امراد موسیٰ علیہ السلام شی نا الا پا معنی دا لیکن سر استثناء من قطع دا ذکر مفسرین وی انی لا اخاف لدی المرسلون بل غیرهم الخائف نور خلق یریگی نور اول یریگی دخل گناہ پا جوان الا من ظلم ظلم اکڑی گناہ اکڑی نخد یریگی لیکن اغیسرم اللہ وی زمادہ وعدہ دا چسم مبدل حسنم بعد سوئن بیا بدل کی او خپل ناکار عمل په خیستا عمل حضر گنانا نظر بخون کے مہربانیم عام خلق سر اللہ وی زمادہ وعدہ وادخل یدکا فی جیبکا او ننبا سخپل لاسو پگریوان کی تخرج بیضا من غیر سوئن بیار او باسا دیلر تک سپن بغیر دس مرضنا فی تسع آیات زدلال شا پنه معجزو سرا اذهب ور سرا دی اذهب فی تسع آیات لال شا پنه معجزو سرا فرعون تا و داغ قوم تا انهم کانو قوما فاسقین بشک دای قوم دیر دیر فاسقان و فاجران فلما جاءتم آیاتنا مبصرتن کل چراغ لی فرعونیانو تا معجزی زمونگا اخکار اخکارا هر یو معجزا مبصرا وا اخکارا معجزا نعویدی پا جواب کیا دا سحر مبین دا جادو دی اخکار جادو دی بی خان پا خلی ادا سی ہوئی پا جہادو بی ها انکاری اوکا پا دی باند تکذیب اوکا وستے قنت حان بسوم یقین کلیو پا دی باندی ظلنو ددی چی دا حق دی ندا پا خلی اولی انکار کاؤ دا جحودی اولی کاؤ ظلمن و علوان دا دا وجد ظلم و سرکشینا دا رجی حدو سر لگی جحودی اولی کاؤ ظلمن و علوان نو پتا ہو لگی دا چسو پوری دا زلد تصدیق سرا دا جب اقرار نیو دا شوی ناغی تا ایمان نوی ورن دل تخلاوی چی دا فرعونیانو ظلنو کی تصدیقو وستیقا نتحا یقین کلو ظلنو راگی وچی کل اقرار پا جب نو دا ایمان نشتن فانظر اگورا کئی بکان آقبت المفسدین بیا سرنگ شان جام دا فساد کونکو دا واقعید موسیٰ علیہ السلام وا دا صورت دیوی دعوی سرا چی غیبدان اللہ دے موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسا دا حال نا خبر نشو دویم ذکر کی واقعہ سلیمان علیہ السلام پا دا غی دعوی باندی چلا یعلو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ولقد آتینا داود و سلیمان علما یقیناً ورکلی مونگا داود و سلیمان علیہ السلام پلار و زی دوارولا علم ورکلی و دیر سی دنیا ورکلی و بادشاہی ورکلی و در طولی دنیا ورکلی و سلیمان علیہ السلام لہ فاغولی نے یادی ذکر چی اغد دنیا د دین په نسبت سره اس نعمت نه ده علم تنرسی نبوت تنرسی کٹولی دنیا بادشاہی کنا لیکن علم تا نبوت تنرسی ذکر آگے ذکر ہے انکو چماغل داور کری بلکہ علم ہی بیان کہا دیکھت علم فضیلت تے وقال الحمد للہ الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وی دوالو پیغمبرانو پا شکریہ کے ذکر اللہ چھے نعمتو کی کنا داغی شکریہ واجب دا او کلمہ دا شکر الحمدللہ وی دوالو پیغمبرانو چھے شکر دے اللہ اغزات لرا چھے منگے ورکلیو پڑیرو بندیانو خپلو مومنانو من عباده المؤمنین یاوی پا ٹولو نا ٹولو کی خواخری پیغمبر غورا دیکھا نا نو من عباده ہی ذکا ہوئی بازی بندیانو بان چیغا مومنان دی تو دا دی علم مقامو دا شکری مقامو ابن کثیر ذکر کریو چان عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی اویلو چن اللہ لم ینعم علی عبده نعمتا فحمد اللہ علیہما کل چ اللہ پہ بند نعمتو کی ارنگئی او دے داغی پعوز کے الحمدللہ ہوئی نو اللہ کان حمده افضل من نعمی دد حمد دیرو چتی دد حمد په مقابله کې دا الله غ نعمت دیر سپک معلومی او بیا دا آیات وی د استدلال لپاره چې ولقد اتینا داوود او سليمان علما وقال الحمد لله الذي د نعمت شکریا د یو مقام ذکر کو د دین اده مخک کو نو د دنیا خبرې کوي و ورثا سليمان داوود امیر رسول سليمان عليه السلام د خپل پلار داوود عليه السلام نه سره دین چې دا نور زامن خو کنه نو یواز د میراث وړو نه میراث د علم او د نبوت کنه نور خو پیغمبران نو دا یوزی په کې پیغمبر وکړه نو دته نبی راسوړو وقالا او سليمان عليه السلام يا ايها الناس اي خلق علمنا منطق الطير موږ له چاله ډيري معجزې راکړې او نعمتونه راکړې نو یو پکې دا چې موږ له علم راکړې شوې دې په خبرو د مارغانو پاغي پويګو چه دا دی سوئی که نا ووتینا من کل شین او را کل شوی دی مونگ تاریو شی ضروری چه دی مونگا سمر ضرورتو اگا اللہ مونگ ترا کرده خوا انہا لا لو الفضل نوبین بیشک دا احسان دا اللہ چه دی پا مونگا دا دیر خکار فضل دیوانت دا دنیا نعمت نبرا بری گی دی نعمتو نسرخا ابن کثیر وی چومن زعما عن الجهلته والرعاء وی چا چې دا ګمان کړي جاهلان خلق دي عوام جنل حیوانات کانت تنطقو چې په خوا به ارشي خبرې کولې په خوا اجي کلون کنوت کې بني ادمه څنګه بني ادم خبرې کوي دا سی وی ارشي خبرې کول مارغان او سارو خرو غوان او سپو قبل سليمان سليمان عليه السلام نمخ کې ايف هو قول بلا علم تبي دليل خبره راخه دې څخه سند نشته دي اپکار خدا او چې مخ کې دا نه کولې بیا رسته کولې ته کدا خو غل الله معجزه ورکړه چیاغاو دا مارغانو پا خبرو باندی پویدا کنا وکار داو چی رستو دا کار شورو شوی نمخ کی سنگا خبری کولی نو منطقه طویر یواز مارغان نه بلکې زنده سر اوس مې کې د نو خو سمارغان نه ده داغه په خبرو سليمان عليه السلام پوه شو کنه نو دې زنده سر په خبرو پوهیدو بل څوک پنه پوهیدو وحشر لسليمان جنوده رجم کلیشو سليمان عليه السلام لرا لخکری زده ده هر جنس نه امنت تیر من الجن والانس والطير پیریانهم بندیانهم مارغانهم فهم یوزعون نو ټول په ترتیب سره درول شو حوال انسانان بیا جنات دا سی بیا ور پسې مارغان خپل خپل ځای ولا مقرر کړو دا وخت چې لا سليمان عليه السلام لره تخت نو مقرر شوی پیاده راتلو مخکې وخت خو فهم یوزعون خو په ترتیب سره درول شو حتی اذا اتوا علی واد النمل تر دې پورې چراغلل راتلل راتلل په یو ډاګا د میګو چې میګي په ګډی روانه ده کې سو کوی دی یمن علاقه وا قالت نملة اواز کو یومگی بیا یومگی پل قوم تا خطاب وتا او کڑیر فصیح او بلیغ لگا خبر اور سی پکرا جمع کړو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون چې مېګو داخل شیخ پلو کورونو ته چې اونه چې قیتا سليمان عليه السلام او داغل اخکری او دی باندې پويږي نو ګور په دې خپل کلمه عربی کې سمره یا حرف ندا راوړی دا عربیت یو استلاد ایو یې راول دي دا ځانل د منازعه لپاره تکیا کلام دي ایو احاده تنبیه یې راول دي دها تنور ساجت ني هو بندوي خي او خبرې چې دي خبره توقع ده ها نو می اغسطه ده نمل امری ذکر کرده ده ادخلو ظرفی ذکر کرده مساکنکم او نحی پاکی ذکر کرده لا احتمنکم او عالمی ذکر کرده سلیمان گره یو اسمی نمل خوار یو میگی طویلشی عالم اغی چی خاص دیو تند پاری بل چالنا نو آغا سلیمان شکن جن سے ذکر کرے و جنودو وهم لا شعرون و سلیمان علیہ السلام خپوشو چی دیمائی گی خیلانو کو او زمان اخپل قوم اویرو چې د په ما باندې سخیال راغی ورګه تاسو نه کومه نو راوی غوښته او ته ویل ما حذرت النملته دا میګی دی ولو یارو زالم ما سر لسمې صدې صدر سه پونی ما چیر سه باندې نو ولیدو یارو میگی و توی چه گورا ما ویلی دی چه هم لای شعورون ما اوزر پیش کرده استاسو چی دی با پویگی نا کتب خیال نی اپا تاسو با خپی کی دی ما خستاسو اوزر پیش کرده هم لای شعورون سلیمان علیہ السلام دیر متاثر شو چی دکی خودیر لوی چل لی ابی ایتنا تبوزو نکل د دنا چې تاسو سليمان ولي ویلی شي پیدا زکا چې لنک سلیم الصدر استاذ زینرو غلا اسم راز پکې نشته او ستا پلار تا داود ولی ویلی شو لأنه داوا جرحة قلبه اگر پا اگر وقت کی چی سوک پاکی روغ نو او اگر دا خپل زلو علاج کرو داوا جرحة قلبه کنا دوالا سلیم و صدرو کنا بیوی سلیمان علیہ السلام ورطاوی چی کسا خدمتی نو وایا کنا اگر تاوی دو خبری دی که کولیشنو چه ورالا رزق زیاد که بر رالا عمر زیاد که ناوی دا خوزما کار نده نو عزت نور سا کولیشی چه تا دانشی کولی که نا زما خو نور عجت نشتا میگیل خودی دوم را عقل ور کرده نو پا دی که نکتی دی پنفی دی علم غیب بانده گورا چ میږي وي چې هم لا شعورون بل څوک نه پويږي په غيبو دی باندې پويږي نو ځکه به تاسو چقي فتبسم ضاحكم من قولها نو مسکين شو سليمان عليه السلام خندیدون کې و ته وینا د میږي د وجنا وقالا وي ربي زما رب ولی پدا سے حال کے سوال قبلی گی چه دا عادت خلاف یو کاروی ناشنا موجزی کنا نو سوال قبلی گی حالتا زکریہ علیہ السلام سوال کرو چه مریم سرے میوی ولی دی او دلتا سلیمان علیہ السلام سوال کئی چه دمارا با مالا حمت را کی اوزعنی وفقنی مالا توفیق را کی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ شکریا دا کوم استاد هغه نعمت چې کړی دې په ما باندې هم والا والدای او زم ما مور او پلار هم چې موږ دې ایمان نصیب کړی سره د علم نه او سره د نبوت نه فان اعمل صالحا ترضا او سوال کوم چې توفیق راکې چې زه عمل کوم صالح عمل صالح سي ترضا او چې ته په رضا کېږي انبیاء محتاج دی ټول الله ته اغیم سوال کی چې الله توفیق را کی توفیق نمون بنکو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او داخل کی مال را خپل رحمت سره تا خپل رحمت وسیله کوما استا رحمت دا وسیله شرعی ده کنه پس کی خپل بندیانو صالحانو نیکانو کی دو چت مقام دکا نخوا چه بسالحینو که داخل شو نباس رول جتو نپورا شو مرگرتی اگران دا دا یو مقامو دا علم پا مسئلہ کی چه پا غیب باندیو اللہ پوئی بل مقام وتفقد تویرا حاضری واغستا دا مارغانو سلیمان علیہ السلام بادشاہی دا ډیر منظم دا اس یو شی دا زنیشتا چی اگر رک شی یا تا ضرر ورسولی شی او دا اگر تا پوس نکی گی دا مارغانو پا حال ازان خبرو نو حاضری واغستا تا فقدا رک شو مازا تفقیدون سشی رک شوی دی نفقد سوال ولیکی او چې برلول تفقد شو معنا چې د منتلو کوشش او د مرغانو حاضری غستل وګوره حاضری خو هغه څوک اخلي استاد کنه چې هغه ته پته نه وي چیرې کلاس کې څوک غیر حاضر شتا او کنو حضری واخلی نو پتا ہوتا تو لگی چنو مخلی او غوی حضر جناب حضر جناب خانو که پیغمبر تا علم وینو حضری سلی آغستا کنشتا کنا و تفقدت ویر فقالا ویوی مالی الار الحدودا دا سچلو شپ ما باندی چنوی نم پکی حدود مرغیم ام کانا من الغائبین یا دے دا غائبینو نا دے نو حاضرین نا دے ذکر نوینم نیو مرغی پکنوا حدہدو سلیمان علیہ السلام وی داولی نشتا دے دمرا لے بادشاہ دے سرد پیغمبرین خواجزی دمرا دا چو اس مرغی تزورن ورکا کنا چما لہو ویدہ حدود سشو دا پاغا برگا تو تے برازینا ما لہو نا نا پزان راڑی ما لیا چی دا زنوی نم خدا زمان نقصان دے تا خو مالوی چی ما در پخپل بادشاہ کی تحفظ کم شوی دے نزک دے نشتا دے خبر پزان راڑی خوا مرغی تا نسبت نکوی چی دا خو زمان قوم دے کنا ما باندې څه چلو شو نظر می خراب شو چې نوی نم هدهد نظر کې به فرق راغلی ام کان من الغایبین ها کچری دانی په موقع باندې نبی اما ته ګنا نشتا زګه چې پیغمبران د حاضرینو نه خبري د غایبینو نه نه خبره نبی اما ته ګنا نشتا ام کان من الغایبین قرآن دیر صفا خبر دی پیجا قرآن نا پلا شکن تو بر خلق بدا لڑا خراب کی جدا از زکا غیوی ارسط خبر دی ټول خلق خبر دی وی پیغمبرانم پوئی گی اولیاء کرامم پوئی گی ارس پوئی گی نو خبری پا دو که منحصر کلی خوا چیا با حدود یی پا مقابان دی زی زکا نوی نم چیزا ما پا نظر کې فرق راغلی دی یا به حدود نی په موقع باندې غیر حاضر وي نو بیا ما ته ګناه نشته ځکه چې په غیب باندې یو الله پويږي به سزا واورو له ها چورګه ګناه خود ته دي لو عذبن نو عذابا شدیدا خامخ عذاب بار کوم دل عذاب سختم اوس پته نه چې د دې څنګه عذاب دي فادو فسرین بیا خپل خبرې بڼې وته نو باسم نا سخ عذاب دی کنو مرغی نیچی بانیو باسنو علاله اولی نا او یا بے انور تاو غردون یا بے دشمن سرا پا پینجرا کی بند کم مرغانم دشمنانی کنو خوا او لعزبحنو یا بے علال کم او لیاتینی بی سلطان مبین یا براشی ماتا پا دلیل سرا اخکار دلیل باس بیاو تیس نو ایما چې دلیل ور سره خو خلاص څه کنه او یمیر سی بور پس ور خلاص کخه مرغانو چې لول څه کنه تا هو دود وګوره چې دادې وي هو دود ولا مخ لراغه برکت کېدو ا دې په هوا کې وی ډیر قوی دی ها نو یو له زور نور کړ چې ورګه سرمن بدن او باسي کم پلا تلیوی یا ویلی چی عذاب بار کوم علالوم بیداز بکوم پی نور سندی ویلی پی دی ویلی کچری دلیل ور سرئی پی رازا دلیل خلاص رشتے کا نفع بد دا پتن لگی دا دی جد تلیو پا ہوا باندی عمل کی علی دلیو اغیر خوخشیو جشنش نباغونا سپینی سپینی بانگلی نو دی هلته کې تللو معلومات یې کړیو کنه وزیر خارجه وکنه وزیر خارجه خدا کاری کنه چا به د بار ملک په حال ځان خبرې کنه فمکسا غیر بعیدن نو درنګي تیر کو نو ډیر سات اوراوه سلیمان علیہ السلام تدا سي جګي خبرې کوي دلیل خوریر زبردست شه ده کنه خا فقال وی احدت بما لم تحد بي خبر شوم باغه سوچته پنه خبر شوه ورته ته پته نشته کنه خا وجه تو کمن سبا ام بنبي يقين راغلم تا ته د سبا خار د یمن په یو خبر یقیني سره چې بخپل سترګ مې رسول دي نو ګور دا بل دلیل چې احدت بما لم تحد به مرغیم پدی پویگی چې پیغمبران د غیب نه ندي خبر اما خو یې ولیدنو او غیب نشو کنه اول خدای ملک حال بیانی دنیاوی چیر دنیای کار ډیر برابر دی ښا پارسوان دی پورا دی او ملک ډیر ته ترقه ملک دی ښا انی وجت تمراتن تملکم ما خولی دا یو رانه یو خزا چې بادشاہی کې په خلق باندې ووتیت من کل شین ورکل شوی داغی تاری او شی ضروری ولا عرش عظیم او لایق دا ذکر داغی تخ دے دیر لوی تخی جوڑ کردے اڈیر ناشنے جوڑ کردے ما خدا سے تخ ندلی دلے دنیای کار خوڑیر برابر دے وز داغی دینی حال بیانی چی دینی اسنگ دے منزو دس وجدتوها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ امیلی دا دے لرا وقوم دا دے لرا چی سجدی کئی نورتا بغیر دا اللہنا وزینا لهم الشیطان وعمالهم و دا دی گناہ ندخا خیستکلی دیتا شیطان دا خپل بد عملونا وصدم عن السبيل شیطان نور کار خو نه کنا او تا د توحید نه اړي بل پله نو کار سي در باندې وکړه کنواري د تمخه تک او غسپوک مې کار سي پغا سل شه د نه اپله کی هغه اصلي او نقل د تمخه تک چې دار ګور نو مې کړی صحیح لار قوم لا یتدون دی لار نشي مون دی اوس لیرا گرانا دخوا دے بیانو کو پورا بیانو بہت بہت پدیوم خفا دے چینی وجد تمراتن چدا خضاو لی بادشاہی کئی ارستوی پدیوم خفاو چدا شرکو لی کئی نور تسجدیو لی کئی نگورا مرغو کئی وحوشو تیورو کئی شرک نشتا اغی بالکل شرک نہ پاک دی کنا او بخاری کے نبی علیہ السلام امیلیو چی خبر شو چی دا فارس بادشاہ قتل شو نبل سوکنونو دا اغا خوری ہے تخت باندھ کینو لن نو شعبہ نبی علیہ السلام وی لن یفلح قومن ولو امرهم امراتا لن يفلح قوم ولو امرهم امراتا چری وا قوم کامیاب نشی چیکار خزی تاوالک بادشاہی غی تاوالک ناغر شیا پاری زوال شروع شو کنه دا ابو بکر په وخت کې بیا فتح شو اسلام تار سراله نشی کامیاب دی نو هو دوت ټول خبره بیان کړه بیان کړه نو اخر کې داغه قول لې خپه دي الله يسجدو لله الذي ذول سجدين کي الله غزا تا يخرج الخبأ في السماوات والارض اغه الله چې روباسي نري نريو سيزونا په دې اسمانونو کې او پزموکا کې رازونه ښکار کوي پټ پټ ارسو ته معلوم او پوئی گی اللہ پا آغا سوچتا سو اپٹ ساتھ ہے او تا سو اخکار کوئے اللہ خو آغا ذات تے لا الہ الا ہوا چنشتے باللہ اقتبندہ گئے مگر اللہ دے رب العرش العظیم مالک دا غلوی عرش جوابی امو کخا چکہ چاویلی چی دے ہدو ہتاو گورا دد بلقیش عرش تا عرش عظیم وی ده خدای عرش سره برابر کو پر کده له سزا په کار نه غوی چې نه هغه ته ما عرش عظیم ویلې ولا عرش عظیم او ده الله غ چې ده ال عرش العظیم دی الف لام دی پکې نور فرق سکه دا فرق لګ دی قال او سليمان عليه السلام دا بل دليل دي د نه علم غور خبر او تخوازي او شوا او غبياوي چیرې زه خپل شک وباسم ها زما معلومات کومه او سليمان عليه السلام سنن زرو زګورم همرات نه نظر د علم دي اهل دي نشي دې زینت تر سبا پورې زګورم اسودقتا چې تا رښتیاوي ام کنتا من الكاذبین او کنتید دروغ جنونا دستا دروغ رشتیا معلومو مخا علم نشتا کنا دو حدود پا حال بان خاتوه تولی که خاتوه لولی که مختصر او غیو لورک چی داوسا اذهب بی کتابی هازام لار شاه دا خط زما اوسا چې دا خط دی فالقه الیم دا تو غرزوا ثم تولانهم بیتنا ډډې تکینا چې دې سکی ها تول معنا دا نه چې واپس راځه نال تکینا چې دې سکی فنزور ګور ما زایر جون چې دې جواب واپس کی مونږ ته نو زه ته خپل لاره ته معلومه او دا ملکه سباغا حلوته معلومه چې به کوم ځای کې خاص خصوصي سپیشل کمره وکنه هغه ته روشندان لګېدلې او د نور مخې ته چې نور به راوخو ته او به لګې دنه نو هغه و ته سجده وکړه نو یې د لړو پاک روشندان کې نه نوته هغه خطی د هغه په سینه ورځو او پړ پړ پړ نا راوی خشوا کنید دست نید یو سات پیو پرلید ده پاس کنید بس اغیو که تا خط پروتو اغیو کوتو او خط دیر برکتیونو متاثر شوا کنید نو غم ور سر پیدا شو او خیار خلق ده سیخا غم ور سر پیدا شو قالتو یا ایو الملعو اوی بالقیسا ای زما سردارانو وزیرانو حاکمانو انی القی الی کتاب کریم یقینا چې ما ته خورو غرزول شو یو خط عزتمند زکه عزتمند دی چې مهر په لګې دلې دې ادا عربو د پخوانه د عادت چې په کوم خط به مهر نو شاته آباد به وکات نو بهشلو چې مهر باندې بیا به ډیر قدر او عزت کو او بل د دیو جنې عزتمن دی چې مرغې راوړو بل د دیو جنې عزتمن دی چې مضمون یو ګورئ انه من سليمان د پاسه پالی فافه باندې لیکلیو من جانب کنا چې دا خط د چا طرف نه دی دا د سليمان عليه السلام د طرف نه دی بس ابي چې کولاو کو او مضمون یې کوته ناول بګي کلمه وا فَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او شان دا دے چه دی خط شورو شوی دا پنم دا غزات چه رحمان دے پارچا مہربان دے عام او رحیم دے خاص مہربان دے پا ممنانو پا قیامت کی او مضمون دمر مختصر اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین چه ما سر زور مکوی خوا او راشی ما تتابدارو مسلمین خوالی چې د دو پلاس ایمان راوړي کنا ناغی دی اسلام نسا خبر دی نا دو مسلمین لغوی مانا دا راش ایمات تابدار بس دی مضمون مختصر نخوا دلوی و خلق و خبر دیر لگی لیکن مطلب پک زیادی قالت یا ایو الملو اوی بالقیسم چه ای زمام شرانو شرافو افتونی فی امری ما لسو جواب را که کنا زمام پا دیکار کی دا خما تڑی را گران پی خشوا جواب را که ما تا پکار زمام کی ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون زخو تاست معلوم ایما چیزا علی او کار فیصل اکو ما چیتا سو پیٹول گواہیو کہو دس خاتی او کن اصولی خضا وکن خوا زکی خوبات شایی دیر منظم وکن نیم ذو فیصله کون کی د هيسي او کار ترغه چتا سو پټول گواہی وکين. قالوا يغي نحن لو قوه و اولو باس شديد مونګه هډیر زور او طاقت والیو امونګه هډیر سخت جنگ والیو والامر الیک او انتظار تا ته دې ست اختیار دې فنظری ما ذات امرین سوچو کا چې مونږ ته سو حکم کینو بس مونږ تیار یو. جواب صحیح ورنکو ولی ځکه مخ کې خبره تلل پکار نبی اوین پکار اغی تولو نکو ولی اغی دا سوچو نکو چی مرغی خط راوڑو او کلیمه پا کیوم دا خدا بسو کی کنا نمون خپل زور وینو نو دا زور نوینو دی لدا سوچ پکارو خوا نو جنگ خبر نو پکار جنگ خود سپو کار دی رزکا بلقیس دا اغی خبر رد کئی چنا نننن تاسو غوځما خیر خوانه یې چې داسې مشورې مال را کوي. قالت وی بالقیس ان الملوک بشکا بادشاہان د دنیا چې دی زاد دخلوا قريه کله چې داخل شي یو ملک ته افسدوها نروانیه ها نی پری دی په خپل نقشوان نقشواله بدلک افسدوها وجعلوا عزته لها ذلا او ګرځي بیا عزتمن خلق داغي ذلیلا چې کوم معزز خلقي معتبر خلقي چې داغي نه یره کې دي شي نو داغي نه جیلونه ټکی او هغه غریبان او کسانیان دا خلق را مخ کې کیم او غیله پلاټونه ور کې او غیله لولې زمکه ور کې دا خوشاله چې عوام خوشاله کړي در دنیا پرستو کار دو بست. وکذالک یفعلون نکی دیهی چی دیم دا سکی دامون تا چا خطر آلی گل دی دیبا هم دا سکی دام بات شاہان دی کنا نو چی راشی نمون بجیلو نتوا چی نو دا سی خبر نشو کولی دا جنگ خبر برستوی او دا صلح خبر مخکی نو خواه. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ او داوی زم معلومات کوما هر چا خپل خیالی کنا زه د دې سړی معلومات کوم دا معلوموم چې دا دنیا یو بادشاہ دی او کنا س دینی سړی دی د الله په نیکو بندیانو اولیاء کرامو کې دی چاته ولي دنیا خدا اولیاء نه خالی کی کنا صفته لګي نمخ کے تحقیق پکار تحقیق ډیر خشه دی ځکه قران موي چې ايو الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سلورم قانون د سوره حجرات چې دغه یو بیت بار خبر راشي نو عمل به مکوې تحقیق وکړي کړي مصیبت کې بواقع شيخه. وإني مرسلة إليهم بهدية أعوذ خليكما ذي خلق تايا وتحفا دمرا وخيارا دا لئي رشوتو أنو مولا تحفي كي خودو تو يرا دي دنیا پا کار كي دير مخ كي خوا يو تحفا لئيكما فناظرتون انتظار كون كيما بما يرجع المرسلون چه پس جواب سروا پس كي كي زما استازي نارسی چکړی غاغی ته پته ده البته اوسو کو نه چې اسونه ولا د سرو ډکلو اسرو خختي ولا ورکلیو اصل غلامان پکول او اصل وینځي کینو لیو وینځو ته د الکانو جامې واغستولې او الکان ته د وینځو جامې واغستولې او دا ټول له قصو دا د مفسرین اسرائیلیات دي ها او ډبې ولا ورکړه ډبا داسله وګورو بیا ته وای چې دې کې وبو اچو په چې نه د زمکه نه د اسماني ملغلره ولا ورکړه چې دا سورې کا دا وا د التغ مصری تو کو نو او هم سایو لورکلا دا سی هم ساو چی دا غی سر او کنه نمعلومی دا وی دا معلومات دیو کی اگوی دا درزم ارسد ناخلم ادی پی تجربی کئی دا اس خبری بس تحفل آلا فلما جا سلیمان اکل چراول سیده سلیمان علیہ السلام تا تحفات بلقیس قال انوی اتمدوننی بمال تا سما پا مال باندې خوش آلوی ولی ما سر مال نشتے دقا سناستی ما اتمدوننی بمال تا سما خوش آلوی پا مال سرم فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اگا چا اللہ مال سر اکڑی دی پیغمبری ام دا علم ام دے اب اتشایی ام پکشتا دا دیر بہتر دا اگا ناجتا سلے در کڑی دی بل انتم بهدیتکم تفرحون دا خو تاسو یہ مونگا نیو چی پا مال خوشا لی گئے پا تحبو خوشا لی گئے پا دولتنو خوشا لی گئے پا مام دا گمانو کو چې دې بم په مال خوشاليږي ولې زه دنیا یو دنیا پرس بادشاہ یم ډیر غوسه شي ښه ځکه رستو کارونه دا ذکري چې خامخا اعتراض پر راضي ناراضي خدا عام خلکو اعتراض پر راضي ښه نو اخر سليمان عليه السلام د ټولي دنیا بادشاہ دی پیغمبروم دی او کار غلطو کو رشوت ول راولې تاسو مر غلطه خبره ده پیغمبران رشوت اخلی چی ما بچ کی ما پریدی ما تصنوی بل انتم بی هدیتکم تفرحون ارجع الیهم چی چارا ولی و تحپا ناغتوی واپس جا واپس لار شدیتا ادا تحپی محپی دی او سزان سر فلناتی انام بی جنودن زبا خام خاراشم دیتا پدا سلخ کرو سر لا قبل لهم بها چې نبی طاقت د مقابلې د دې دا غي سره ولنخرجنهم من عزله خامخا او بابا سم دې لرا د دې سبا خارنا ډیر په ذلت سره هم صاغرون او دې د عزت به نه بیان ذلیل به بیا یو دا خبره وا چې سليمان عليه السلام دلته کې ډیر زیات کنا ډیر زیات نه انبیا نه کوي خبره بغیر د الله دی اجازهت نه سب شان خن دي هغه چې سکه نو د الله طرف نه وترازی کنه چې داسې وای داسې وای بیا په کې صفات شو وینا سي ډیر اوسه کړی دنو دا خو په لوی یې کې راضي دا په لوی یې کې ناراضي دا وی کارته نه ګوري یو دا خبره دویم داد قالا اغیخو رخصت کلو نو بیوی یا ایو الملعو چه اید ما سردارانو او دا شورا ارکانو ایوکم یعطینی بی عرشها کمیو پتاسو کدا سشتے چرولی ما تا دا تخت دی بلقیسو قبل آئیاتونی مسلمین مخک مخک دی دینا چراشی ما تا مسلمانانو سوکشتے دا سی انو دې کې څه مطلب وو وګوره یو اصل مطلب دی او بل څه د خلکو به ثبوت خبرې نو دې ذکر اورو چې دا تخیه خوښ شوی نو یې کچر دې راشي مسلمانان شي نو دا خو بیا مال د مسلمان شي عمل د مسلمان خو چاله نه دې جایز ورګه چې دې لا نې راغلی وو او دار حرب والی نو بیا د دې مال غنیمت ته دا خو ته مخکې لاسته کومه یا خدای ته دې د پاره وی داسې وکړو نه دا خبره نه وا اصل خبره دا چې خزه پوه نشوا پکار خداو چې د خط سره تیار شوی چې ایمان راولم اسلام راولم کنه دعوت قبول کړی او چې دعوت څوک نه قبلی نو پیغمبر ورته سخی معجزه خو دې ته پاره کړه چې ورګه تصدیق ونه شو کپه دې معجزه باندې تصدیق وشو نو سليمان عليه السلام هغه ته خپل معجزه خي چې هغه تخت د ستا نه مخکې راغلی دی ګوروته دا چا را وړو او هغې هغه په ګټونو منډلی وو که نه وی په کوټو منډلی او چېره نور کارسی خو چې دی ته څوک سو نه وي که نه قبل آیاتون مسلمین سلیمان علیہ السلام د چا مال ته غنیمت ته نو محتاج تا قال عفریت من الجن نو یو ډیر پهلوان د پیریانو نه انا آتیک به زبراولم تا تا دا تخت بلقیس قبل ان تقوم من مقامکم مخک مخک چې ته پاسې د خپل مجلس نه دولس بجې خلق کار ختمی کنا مزو ایراوڑ اینی علی لقوی امین اوزو پا دی باندی قوت والی امزما پزان یقین شتا او مانت گریم کدا دیر قیمتی دیخو مان ایسوک نشی زائی کول قال اللذی اندو علم من الكتاب اوی اغا بندا چی اغا سر علم دا اللہ کتاب ناغا عفریت تاوی چی خوا تب امال دولس بجی رو اس کا غیمخ کی راشی او تخلانی را رسیدلی ما شرمی انا آتی کبی تگور دو ایراولم تا تا قبل آئی ارتد دیلی کا تورفو که مخ کی دینا چی واپس شی تا تا رب دسترگی ردی کسا صحیح ثبوت نشتا چی داد سلیمان علیہ السلام وزیرو آصف ابن برخیہ ولی اگر چی پخپل موجود دنو آصف ابن برخیہ تساجد تی صحیح داده چی دا سلیمان علیہ السلام دے پخپلا ولی معجزه دا پیغمبرانو دا غی پلاس اللہ اخکار کئی تو ام داده چی اغرس تو شکریہ دا کئی پخپلا چی اللہ پا مادیر لوی احسانو او یا جبریل دے عندو علم من الكتاب فلما رآو کل چویلی دا غتخت و مستقرن عندو اولارو دا دسرا ګورې په څه شکل یې جوړ کړل کدا اس په شان ته مستقر نه انده قال ابي بها زمن فضل ربي دا زما کار نه دي دا زما اختیار نه دي بلکې دا دا غډيرو احساناتو درپ پلنا یو احسان دي من نور ډېر احسانات شته زم پاره کې په ما باندې د خپل رب فضل دي او د فضل څه مطلب دي امتحان لیبلوانی پا معزمیخ کی اشکرو ام اکفرو چیزو دا اللہ شکر ادا کوما او کذی ناشکری کوما دا پیغمبر دا شان سر خدا نمناسبی چی اگر دا ناشکریو کی خونکا قانون خوبا نئی رہ کنا قانون خوبا عامی کنا خوا نو هر بندل پکار دی چکل اللہ پی دا سی فضل او کی مزاد سلیمان علیہ السلام خبر دی کئی چی لی ابلوانی از می خرابان دی کئی اشکرو چی شکری ادا کوما ام اکفرو کنا شکری کوما داد انبیاء خبری دی خوا داد دکول غالی کنا نور خواس زن گنانگارے چی اوتاو ہے بلتاو ہے اخپل لوئی کے آو داگی تساجد خواہ بس داد اللہ امتحان دی پما بان امول دا اللہ توفیق را کی چه داغو شکریا دا کو ناشکری را نو نشی چکا سلیمان علیہ السلام وی چه اشکرو اب اکفرو ما معلومی چه دا شکریا دا کو ماو کنا ناشکری اگا چا چشکر دا کو فینما اشکرو لنفسی نبیشکا دا دی فیده دا خپل زان دا ومن کفر اسو کو چه ناشکری اکلا نو نقصانی دا خپل زان دی ولی فین ربی غنی کریم بیشک رب زما بی نیاز او عزتمند دی قال نکرو لها عرشها سلیمان علیہ السلام وسوی چی دا تخت والا ناشناکے اس باغی رو رسی نو امتحان کو پدی باندی گو رب یام نپوئی گی چی دا بلقی سنگ خزا دا ارسو چیو خلقو خبری کولی چا باوی دا زنگلی دی الویلوی اختی دی پی لکه دا بیزو پشانتی چا با سوی چا با سوی خود اگا خبر ندا سلیمان علیہ السلام دا نکی لیکن امتحان اخلی چیرا انبیاء و کار خو هدایت کو لیکن نزو معلومات کو ما چی هدایت پوتوشی پاسانا او کنا هدایت سواری عقل اولو الالباب چی صفا عقلی نواغتا هدایت دیر آسانی کنا سرے پی نکڑی گی خوا اچی دا شودغن تی نو لبادل استرے کی مازغ بادل خراب کی تبو تا سبق وے او غبو توی دا پا کسا شے دے دا مطلب دے انور دے اسرائیلیات تی خوا وی سلیمان علیہ السلام چی بدل را بدل کئی دا دی دا پار دا تخت دی ننظر زکور ما اتح تدیم چی دا ہدایت حاصلو لشی دی کی قابلیت شتا دے دے اسلام دا قبلولو ام تکونو یا دا خلقنا دا من اللذین لا یحتدون چی غی ہدایت نشی حاصلو لیم فلما جاء اتوکل چرا ورسیدا سلیمان علیہ السلام و سره خبر نکولی ولی پردې زنانه ونه نو ترجمان تبه وی چې دعوت هواي دعوت هوا قیل نو ویل شو دې ته اها کذا عرشکم ستاغه تخت داسې چې خلق ډیر صفات کوي خلق صفات کوي نو هغه داسې تو ګوره قال توي بالقيس كانه هو شهد چې داغي بس سليمان عليه السلام دې یوې خبر نه پتاو لګول بس ولي کدا سي ویلې چې نه ندا غنه دي او کدا سي ویلې چې او دا خو به نه هي هغه دي نو ټول خبرې غلطه وي نو خبره دا سي وکړه پکې نه آیا تو کې چې كانه هو شهد چې داغي سمرو زبردست خبره وکړه بیا پوښوا او بیا وی چې ووتین العلم من قبلها هم علم را کړی شوی دی استاپنو بوت باندې مخکې مخکې د دین او كنا مسلمین او چې څنګه تعویلو چې تابعدار راځي نو تابعدار رالو ټول خبرې مونږ او باندې لیکنه استاد ختم یو معجزه وا چې مرغې راوړو دا معجزه نه کومه خو نه و نو موږ تمخ کې علم حاصل شوی دی ښه خو په پوره اسلام په نه پوي ګوري یو تفصیلی ایمان دی هغه اس نشي کې دی یو اجمالاً د نه اجمالاً په عقل باندې معلومی کنه ښه و سوالو چې دا دومره عقل مند و نو دا په دې شرک کې ولې مبتلا و چې نورته سجدي کولې نو الله وی چې ما حول او کنه ماحول غړي زبردست شي کته ډیر عقل مند دي خوستا ټول خاندان اټول رشتہ ټول خپلوان دي مشرکاني نو تبو عمر سره اوس وسدها امن کلی وادي لرا ما کان تعبد من دون الله هغه چې دی به عبادت کوو د بغیر د الله نه بل چا ان کانت من قوم کافرین دا زکا چې دا په یو قوم کافرو کې پیدا شوی و نو دغه وجه نه ښه قیل له دخل الصرح بیا ویل شي سليمان عليه السلام د طرف نه چې دې توای چې پردو کې او کنه اسلام کې خبره به پردګی نه کوي هغه دغه څه کوله او راغلی و نو ویل شو چې دې داخل شې بنگلې ته د استاد پر تورکلی او جوڑکلی تیارکلی دا فلم مارا اتو کلچ ویلی دا اغا بنگلا و اغا مخی تفر شو چی گٹا پکی نوا خخت پکی نوا سوچه شیشه لگو لیو حسبتو گمانیو کپاری باندی لجتن چی دا دو بوی او غلی دا وکشفت انساقی ها او ریخ کی پینسیخ پلی ولی دا انسان عادت تکنا چ په بو ورګډیږي پنسي راکاږي يهوديان ظالمان سوې وي دیوته چل جوړ کا چې زه دې پندې وینم اوی وکړ دا ښه قال اوی بلقیس اوی سليمان عليه السلام انه صرح ممرد دا هو فرش دی وبنشتا صرح ممرد فرش دی جلاو کړی شوی دی من قواریر د شیشونه نو پوښوا چو ګوراتا دغه زما غلطي واخه حضرت شیخ وی چې دغه ځای عقل راغې چې د خپلان دی د پرش په حال نه پوهېږم چې دا وبدي او کشیشه ده او زه په اسمانونو کې نور وینم نو سجدی وته کوم زه خبرې مې چې دا خدای دی دا غلطی را نشوي ده نه قال توي ربي زما رب اني ظلمت نفسي ما ظلم کړی خپل ځان باندې واسلمت مع سليمان لله رب العالمين او ما ایمان راوړو تفصیلی ایمان او سليمان عليه السلام په لاس باندې اسی ځان له ایمان نه اخنیمه تبرخه تنظیم کړه عالم جماعت کې داخله شوم سليمان عليه السلام زما امیر دی خاص د الله لپاره چې پالونکي د مخلوقات دی رضا واقعا دې لپاره چې غیب دان صرف الله دی انبیا په غیب نه پوي دا غیر ضروری خبرې دی ابن جوزی وایي چیرې خلق په دې کې لګیا دی ګوره مقصد پرې دی چیرې وایي بلقیس سره بیا نکاح کړو وای ککړې همون ته ویلی او ټول بتلی او ډوډۍ ما خوړل نه کنه دغه ته ساجت یا کړو یا نو کړو سو کوې کړو خو بیا وته وی چې خپل ملک کیا او بادشاہی مکوا بادشاہی با زمونگئی انور چی دا ملک سمر آت دیا و تا تا حاصلی کنا و آخر دا